بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: التجافي عن دار الغرور، والإنابة إلى دار الخلود، والاستعداد للموت قبل نزوله. اللہ تعالیٰ جس کی ہدایت کا ارادہ فرماتے ہیں، اپنا نور اس کے دل میں ڈال دیتے ہیں، تو اس پر تین علامات ظاہر ہو جاتی ہیں: فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَام کے ذیل میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ علامات بیان فرمائی صحابہ کے پوچھنے پر کہ اس کی علامات کیا ہوتی ہیں، کہ اللہ تعالیٰ دین کو سیکھنے کے لیے، اسلام کے لیے انسان کے سینے کو کھول دیتے ہیں جس کے لیے ہدایت چاہتے ہیں. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تین علامات اس کی بیان فرمائیں: التجافی عن دار الغرور، دنیا سے اس کا دل اچاٹ ہو جاتا ہے، سب حسین مردہ نظر آتے ہیں، کتنی ہی خوبصورت شکلیں ہوں سمجھتا ہے کہ سب قبر میں جانے والی ہیں، ساری دنیا اس کو مردار نظر آتی ہے، دنیا دھوکے کا گھر ہے. جب قبر میں جنازہ اترتا ہے تو کسی کی بیوی ساتھ جاتی ہے؟ کاروبار، موٹر، ٹیلی فون، موبائل، کیا قبر کے اندر جاتا ہے؟ اس لیے اس کا دل سمجھ جاتا ہے کہ یہ سب چند روز کے دوست ہیں، زمین کے نیچے میرا اللہ ہی کام آئے گا. اس لیے وہ اللہ تعالیٰ کی محبت کو اپنے اوپر بیوی بچوں سے زیادہ غالب رکھتا ہے، کاروبار سے بھی زیادہ غالب رکھتا ہے، موٹر کار سے بھی زیادہ غالب رکھتا ہے، اور ساری دنیا، ساری کائنات، بلکہ سورج اور چاند سے بھی روکش ہو جاتا ہے، یعنی ان پر جان نچھاور نہیں کرتا. خدا کی یاد میں بیٹھے جو سب سے بے غرض ہو کر، تو اپنا بوریا بھی پھر ہمیں تخت سلیمہ تھا، تو اپنا بوریا بھی پھر ہمیں تخت سلیمہ تھا. اگر دنیا کی فنائیت سمجھ میں آ جائے تو اپنا بوریا بھی تخت سلیمانی ہو جاتا ہے. فرماتے تمنا ہے کہ اب ایسی جگہ کوئی کہیں ہوتی، اکیلے بیٹھے رہتے یاد ان کی دل نشین ہوتی. جب بات سمجھ میں آ جاتی ہے اور انسان روحانی طور پر بالغ ہو جاتا ہے، تو اس کی تمام ترجیحات کا رخ دنیا کی طرف نہیں ہوتا، بلکہ وہ خلوت تلاش کرتا ہے. آج کہتے ہیں تنہائی میں دل گھبراتا ہے اور جی چاہتا ہے وہ جلوت میں رہے آدمی. یہ انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیم اور اولیاء اللہ کے مزاج کے خلاف ہے. تنہائیوں کو پسند کیا گیا ہے، لیکن جلوتوں میں یہ لوگ اس لیے جاتے تھے کیونکہ اگر جلوت میں نہیں جائیں گے، محفلوں میں نہیں بیٹھیں گے، لوگوں سے بات چیت نہیں کریں گے، تو لوگوں تک دین کیسے پھیلے گا، دین کیسے پہنچے گا؟ اس لیے بتکلف جاتے تھے. دلیل کیا ہے؟ وصف نفس کا مع الذین یدعون ربهم بالغداۃ والعشی. آپ اپنے نفس پر صبر کیجیے. ہمیں معلوم ہے کہ آپ کو تنہائی کی راز و نیاز میں، تہجد میں، ذکر و تلاوت میں خوب مزہ آتا ہے، لیکن آپ اپنے اس مزے کو قربان کیجیے اللہ کی رضا کے لیے، اور اللہ کے عاشقوں کو اللہ کا پتہ بتائیے جو اللہ کی یاد میں چاہتے ہیں کہ ان کو کوئی ہمیں رہنمائی کرے، تو ان کو آپ سمجھائیے اور ان کے درمیان جا کر بیٹھیے. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ. اور پھر یہ بھی حدیث شریف میں فرمایا کہ برے ساتھی سے تنہائی بہتر ہے، برے ساتھی سے تنہائی بہتر ہے. ویسا کوئی چلو بھائی کسی کے ساتھ بھی بیٹھ جائیں، اب وہ ہے اس کے نظریات ایسے ہیں، بس ارے ساری چیزیں بس چھوڑو، کام اللہوں کے چکر میں پڑ گئے، تو ایسوں کو دور سے سلام. یا تو اس کو آدمی اپنی بات پہنچا سکے، نہیں تو اس کو دور سے سلام کرے. اور برے ساتھی سے تنہائی بہتر ہے، اور تنہائی سے اگر اچھی صحبت مل جائے، کوئی اللہ والا میسر آ جائے، اللہ والے کا غلام میسر آ جائے، جس کو آدمی نیک سمجھتا ہے وہ میسر آ جائے، پھر اس کے پاس بیٹھ جائے، اور اس کے پاس بیٹھ کے بھی اپنی ہی نہ سنائے بلکہ اس کی بھی سنے، اور جو ایسا خلجان ہو اس سے بتائے. آج یہی اسی چیز کی کمی ہے کہ سیکھنے کا شوق، ذوق کم ہے. اہل فن سے اس کے فن کے متعلق سیکھنا چاہیے. مجھے تو جہاں کوئی شاعر مل جاتا ہے میں اس سے شاعری کے بارے میں باریکیاں پوچھتا ہوں, یہ اس سے قطع نظر اس کے کہ مجھے کتنا آتا ہے, یہ سمجھ کر اور یہ باور کر کے کہ مجھے نہیں آتا, مجھے بتائیں کہ اس کی باریکیاں کیا ہیں. اسی طرح کسی اور فن کا کوئی اگر کوئی بڑا اہل علم مل جائے تو اس سے ایسے سوالات تاکہ جو خلجان ہے وہ ختم ہو جائے اور علم میں اضافہ ہو. اگر آدمی اپنی باتیں شروع کر دے گا تو پھر وہ, کیونکہ یہ بڑے لوگ جو ہیں یہ بڑے لوگ بے نیاز بھی ہوتے ہیں, جب ان سے کوئی پوچھتا ہے تو وہ بتاتے ہیں, نہیں پوچھتا تو پھر وہ زبردستی اس کو تھوپتے نہیں ہیں. کیونکہ نعم الفقیہ کی تعریف یہی ہے کہ بہترین فقیہ وہ ہے کہ جب لوگ اس سے مسائل پوچھیں تو وہ مسائل بتائے, اچھی طرح جواب دے, مسائل کا حل بھی بتائے. یہ نہیں کہ یہ ناجائز ہے, یہ ناجائز ہے تو اس کا کیا طریقہ ہے بھائی, یہ بھی بتاؤ کہ اس کا طریقہ کیا ہے, اس کو صحیح طریقے سے کرنے کا کیا طریقہ ہے. بینک میں جو ہے وہ انٹرسٹ لینا ناجائز ہے, تو ٹھیک ہے بھائی ناجائز ہے, لیکن آپ بتاؤ کہ کون سا بینک صحیح ہے, کیا طریقہ کار صحیح ہے, اس کا نعم البدل کیا ہو سکتا ہے. اہل علم وہ ہے کہ جو یہ بھی بتائے, تو یہ نعم الفقیہ ہے. لیکن اگر کوئی اس سے اعراض کرے تو پھر وہ بھی اعراض کرے, زبردستی کسی کو مسئلہ پکڑ کے نہ بتائے. تو اس طرح ایسے لوگ جو ہیں وہ کچھ بے نیاز سے بھی ہوتے ہیں, جب تک ان سے بہت زیادہ خود کرید نہیں کی جاتی اور عاجزی انکساری نہیں دکھائی جاتی, وہ کھلتے بھی نہیں ہیں اور اپنا راز آؤٹ بھی نہیں کرتے. اس لیے تنہائی بہتر ہے لیکن برے ساتھی سے, اور صحبت بہتر ہے لیکن اچھے ساتھی کی, جو اللہ والا ہو, نیک ہو, علم والا ہو. تو فرماتے ہیں تمنا ہے کہ اب ایسی جگہ کوئی کہیں ہوتی, اکیلے بیٹھے رہتے یاد ان کی دل نشیں ہوتی, ستاروں کو یہ حسرت ہے کہ وہ ہوتے میرے آنسو, ستاروں کو یہ حسرت ہے کہ وہ ہوتے میرے آنسو, تمنا کہ کشاں کو ہے کہ میری آستی ہوتی. ستاروں کو یہ حسرت ہے کہ وہ ہوتے میرے آنسو, یعنی ستارے چاہتے ہیں, ستاروں کی کیا حیثیت ہے, اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس سے بڑھ کر آنسوؤں کی حیثیت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی قدردانی فرماتے ہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ گناہگاروں کے آنسوؤں کو بہت بہت قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے تھے کیونکہ یہ آنسو آسمانوں پر نہیں ہیں, زمین سے امپورٹ کیے جاتے ہیں, کوئی فرشتہ کبھی نہیں روتا, روئے تو وہ جس سے کبھی کوئی قصور ہو, فرشتے قصور سے پاک ہیں, گناہ سے پاک ہیں, روئیں گے کیوں. لہذا آسمانوں پر یہ آنسو نہیں ملتے, زمین پر زمین والوں کے سے اللہ تعالیٰ امپورٹ کرتے ہیں, تو اس کی بڑی قدر فرماتے ہیں. اور یہ بھی حضرت والا نے فرمایا تھا بعض لوگ جو روتے ہیں پھر اگر کبھی وہ غفلت کی وجہ سے وہ ادھر ادھر ہو جائیں تو پھر ان کے آنسو ان کو پکڑ کے دوبارہ دربار الہی میں لے آتے ہیں کہ چلو تم کہاں ادھر ادھر ہوتے ہو, تم تو اللہ کی یاد میں روئے تھے, چلو دوبارہ پھر اللہ تعالیٰ اس کو جذب فرما لیتے ہیں. اور تمنا کہکشاں کو ہے کہ میری آستی ہوتی, کہکشاں کہتے ہیں جہاں بہت سارے ستارے جمع ہوتے ہیں اس کو کہکشاں کہتے ہیں. لہذا وہ آستی کے آستین سے آدمی اکثر آنسو کو پوچھتا ہے, لہذا کہکشاں یہ تمنا کر رہی ہے کہ میں آستین ہوتی تاکہ وہ ان ستارے جیسے آنسوؤں کو پوچھتے. تمنا کہکشاں کو ہے کہ میری آستی ہوتی, اور دکھاتے ہم تمہیں اپنے تڑپنے کا مزہ, لیکن جو عالم بے فلک ہوتا, جو دنیا بے زمین ہوتی. جب اللہ تعالیٰ کی یاد میں ہم تڑپ کر اوپر جاتے ہیں تو ہم کو آسمان روکتا ہے, نیچے تڑپ کر آتے ہیں تو زمین روکتی ہے, نیچے تڑپ کر آتے ہیں تو زمین روکتی ہے. آگے فرماتے ہیں نہیں کرتے ہیں وعدہ دید کا وہ حشر سے پہلے, دل بیتاب کی ضد ہے ابھی ہوتی یہیں ہوتی. یہ جہر اللہ ہے ان کا, کیونکہ مقصد زندگی یہی ہوتا ہے, عبادت کا مقصود بھی یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو خوب راضی کرے تاکہ جنت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار ہو سکے, جنت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار ہو سکے. یہ لوگ حوروں کے لیے اور جنت کے لیے عمل نہیں کرتے بلکہ اللہ تعالیٰ کے دیدار کے لیے عمل کرتے ہیں. اسی لیے فرماتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں وعدہ دید کا وہ حشر سے پہلے, دل بیتاب کی ضد ہے ابھی ہوتی یہیں ہوتی. اللہ والے چاہتے ہیں دنیا میں ہو جائے دیدار لیکن ان کو یہ بھی معلوم ہے کہ دنیا میں دیدار ممکن نہیں، لیکن دل کے چاہنے کو صرف بیان کر دیا. اور اللہ تعالیٰ بھی جب کوئی ایسا کہتا ہے تو پھر جواب یہی ہے کہ ہمارے مناظر کو دیکھو، زمین و آسمان کو دیکھو، اس کے اندر ہمیں تلاش کرو. اصغر گوندی رحم اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے سوال وصل پر اے ہم سکوت ہے، میرے سوال وصل پر کہ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں، آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، میرے سوال وصل پر پہم سکوت ہے، بکھرا دیے ہیں کچھ مہو انجم جواب میں. یہ چاند ستارے، یہ سورج، یہ چاند ستارے، یہ ہماری مخلوقات کو دیکھو اور ان میں ہمیں تلاش کرو، ہم بھی تمہیں اپنی زیارت کرائیں گے، لیکن تمہارے پاس ابھی ایسی آنکھیں نہیں ہیں، ورنہ آنکھیں بھی ختم ہو جائیں گی، تمہارا دل بھی پھٹ جائے گا. نہ من آنم، نہ دل ما آنم، نہ عالم. اگر فردا دری خوبی برائی، فرماتے ہیں کہ اللہ والے نہ میں ہوں گا، نہ میرا دل ہوگا، میری آنکھیں پھٹ جائیں گی، میرا دل پھٹ جائے گا اگر آئندہ بھی آپ نے اس طرح جلوہ دکھایا. لہذا اللہ تعالیٰ کے جلوے کو کوئی آدمی جو ہے وہ برداشت نہیں کر سکتا دنیا میں، اس کے لیے عالم بدلنا ضروری ہے. جب دوسرے عالم میں جائے گا پھر وہاں اللہ تعالیٰ کا جلوہ انسان دیکھ سکے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے اعمال کی توفیق عطا فرمائے کہ جنت میں بھی لے جائے اور اپنا دیدار بھی کرائے. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على رسوله الكریم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یا اللہ ہمارے حالوں پر رحم فرما دیجئے، یا اللہ جنت والے اعمال بھی نصیب فرما دیجئے اور جنت میں اپنا دیدار بھی نصیب فرما دیجئے. یا اللہ ہمارے بہت سے دوست احباب ان کے گھروں میں بیماریاں، سب کو شفاء کامل عاجل نصیب فرما دیجئے. بہت سے بچے امتحان دے رہے ہیں، یا اللہ ان کی مدد فرما دیجئے، اچھے نمبروں سے ہمیں دنیا و آخرت کے تمام امتحانات میں اچھے نمبروں سے کامیابی عطا فرما دیجئے، فکر آخرت نصیب فرما دیجئے، اپنی محبت کو دنیا کی تمام محبتوں پر غالب فرما دیجئے. آپ نے تو خود فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، یا اللہ ہمیں ایسے آمنوں میں شامل فرما دیجئے کہ ہم آپ کے شدید نہیں اشد محبت کرنے والے بن جائیں. اللہم انا نسألک حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك، اللهم اجعل حبك احب الي من نفسي واهلي ومن الماء البارد. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين، امين.